Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Леонід Валубович нарадзіўся ў 1950 годзе ў вёсцы Вароніна Клецкага района Менскай вобласці. Пасля службы ў войску працаваў электрыкам на прадпрыемствах Слуцка, Жабінкі і Клецка, а таксама ў роднай вёсцы Вароніна. У 1987 годзе паступіў на вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскве. Працаваў рэдактарам літаратурна-драматычных праграм на беларускім тэлебачанні, у часопісе «Крыніца» і тыднёвіку «Літаратура і мастацтва». Свой першы паэтычны зборнік «Таемнасць агню» выдаў у 1984 годзе у выдавецтве «Мастацкая літаратура». Рэцэнзіі. Літаратурны лёс паэта Леаніда Галубовіча з аднаго боку традыцыйны для беларускай літаратуры, а з другога – адметнае выключэнне. Як і большасць беларускіх пісьменнікаў, якія прыйшлі ў літаратуру ў пачатку 80-х, Галубовіч паходзіў з вёскі. Дзеля літаратурнай кар'еры пераехаў у Менск і працаваў у сталічных літаратурных перыёдыках рэдактарам. Адметнасць яго лёсу палягае ў тым, што паэт, калі адчуў, што муза яго пакінула, не стаў пладзіць вершы імітацыі, а ў 2000 годзе выдаў зборнік апошняй вершы Леаніда Галубовіча і заявіў, што спыняе сваю паэтычную творчасць. Выхад першага зборніка Леаніда Галубовіча «Таемнасці агню» стаў адметнай літаратурнай падзеяй Беларусі пачатку 80-х. Паэт яшчэ сваімі першымі вершамі, якія ён дасылаў са сваёй роднай вёскі Вароніна ў літаратурныя перыёдыкі, зрабіў сабе немалую вядомасць. Беларуская літаратурная грамадскасць успрыняла нараджэнне паэта такога ўзроўня, як нейкі цуд, таму першую яго кніжку чакалі з нецярплівасцю. Прадмову да яе напісала вядомая літаратурная крытык Вера Палтаран. Крытык вітала прыход паэта з беларускай вёскі, якая ўсё больш заніпадала, але яшчэ знаходзіла сілы нараджаць новых паэтаў. Вера Палтаран пісала, яго слова прынесла адтуль пах свежай баразны, што паруе пад вясновым сонцам, адчуванне глыбіні жыцця, імкненне спасцігнуць тую меру жыццёвых каштоўнасцяў, якую падсвядома ведае народ і разуменне якой дадзена толькі сапраўднаму мастацтву. Канец цытаты. Леаніда Галубовіча не беспадстаўна параўноўвалі з класікам расійскай літаратуры Мікалаем Рубцовым, бо яго паэзія не была філалагічным прадуктам словаспалучэння і не імкнулася задаволіць грамадска-палітычныя запатрабаванні. Паэт пісаў пра тое, што яго атачала, што ён бачыў вакол сябе штодзень, што яму было знаёма і блізка, пра селяніна, які аб'язджае каня, пра бабуляк, якія дажываюць апошнія гады ў паміраючых вёсках, пра навальніцу над вясковымі палеткамі. І пры гэтым яго душа была вельмі чуйная да паэтычнай таямніцы, бо шмат у беларускіх мястэчках і вёсках ёсць аматараў складаць вершы, але вельмі мала каму ўдаецца словам маляваць як фарбаю, каб сярод паэтычных радкоў чуліся гукі жыцця, каб вершы неслі не проста малюнкі і пэўныя пачуцці, а таксама глыбокія развагі і філасофскія высновы. Да таго ж, упершыню ў беларускую літаратуру прыйшоў паэт, які так сур'ёзна ставіўся да паэтычнай творчасці, які ўсведамляў пэўную адказнасць, узваліўшы на сябе званне паэта. «Здаецца, кіну ўсё, на д'ябла тыя вершы, нехай гараць трысцём, але не самы першы. Навошта ўсім казаць, што ты не мог напеўна сусвет пераканаць у дабраце душэўнай, і ўсё ж сярод папер вазьму для апраўдання». Свой самы першы верш, урок праўдапісання. Імкліва праляцеў час. Сёлета паэту Леаніду Галубовічу споўнілася 60 гадоў. Ён выйшаў на пенсію і з'ехаў з Менску ў родную вёску Вароніна. Шмат хто спадзяецца, што паэт у родных мясцінах зноў абудзіцца і парадуе сваіх прыхільнікаў яшчэ не адной новай кнігай.